Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam Państwa. Od paru tygodni internet wręcz emanuje powielaną wiadomością o spodziewanym kolejnym przyjeździe do Polski tria Tangerine Dream. Takie wydarzenia nastrajają fanów El Muzyki o dłuższym stażu do wspomnień. Z dawnych czasów przyjazdów do PRL-u gwiazd elektroniki pozostały nam reminiscencje ekscytujących koncertów niemieckich pionierów gatunku, którzy dotarli do Polski jako pierwsi, takich na przykład jak robotyczny kwartet z Düsseldorfu. Przypomniany Taschen Rechner w polskiej wersji śpiewano na torwarze z Ralfem Hütterem. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich addiere und subtrahiere, kontrolliere und komponiere. Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück. Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück. Thank you.

Wiemy, że tego lata grupa Kraftwerk do Polski nie przyjedzie. Natomiast reaktywowany po śmierci Edgara Fräse, opromieniony sukcesami mandarynkowy sen jak najbardziej. I to lada dzień. Jednym z pretekstów nowych polskich koncertów Tria jest organizowany w Gdańsku nowy festiwal. O tej imprezie za chwilę z najbardziej kompetentnego źródła. Spanish Love i Tangerine Dream. Thank you. muzyka sprzed 30 lat, płyta Raccoon. Mandarynkowe rodzinne duo Jerome i Edgar Freze. Jesteśmy prawdopodobnie już połączeni z panem Adamem Aleksiejukiem, organizatorem nowego festiwalu, Festiwalu Zjednoczonych Sztuk. Witam pana. Witam bardzo serdecznie. Musieliśmy się spotkać, bo impreza nie tylko emanuje rozmachem, ale także znalazła miejsce dla L-Muzyki. Trzydniowy festiwal. Muzyka i sztuka na Górze Gradowej. Ponieważ są podzielone i może nawet błędne informacje odnośnie trzeciego dnia, na którym to na jednej ze estrad wystąpi grupa Tangerine Dream, proszę pana może o taki krótki, telegraficzny przegląd wykonawców, którzy pojawią się w kompleksie Hawelianów w Gdańsku. Tak, ten dzień elektroniczny, jak nazywamy go, odbędzie się 15 sierpnia. Zaczynamy od godziny 15, a skończymy pewnie około północy albo i troszkę później. A wśród wykonawców znajdziecie państwo, no przede wszystkim wielu gości audycji pana Jerzego, bo będą to klasyczni wykonawcy muzyki elektronicznej. Mówi pan o tych, którzy w trójce debiutowali. Oczywiście chodzi tutaj o rodzimą scenę elektroniki. Tak, chodzi o naszą rodzimą scenę elektroniki. Naszą ambicją było stworzenie takiej setlisty, która będzie klasyczną muzyką elektroniczną. Odeszliśmy od, znaczy nie chcieliśmy nawiązywać do formuły festiwali techno i tego typu odmiany muzyki elektronicznej. Bardziej skupiliśmy się na tym klasycznym, żeby wręcz nie powiedzieć berlińskim wymiarze muzyki elektronicznej. A wracając do wykonawców, to przede wszystkim Tangerine Dream. Tangerine Dream będzie headlinerem zamykającym ten wieczór. Oprócz Tangerine Dream usłyszycie państwo klasyka polskiej muzyki elektronicznej, żeby nie powiedzieć legendę, bo to będzie z nami Marek Biliński ze swoim programem tuż po premierze jego nowej płyty. Wśród wykonawców z pewnością wymienić należy gdańszczanina Przemka Rudzia, astronoma z zamiłowania, geografa i twórcę fantastycznej muzyki elektronicznej. Wśród zespołów Endorfine, fantastyczny kwartet już w tej chwili, Wanderson, Tomasz Połuszek, Michał Łapaj nowym programem. Cieszę się, że przyjął pan zaproszenie, bo faktycznie te informacje, nawet takie na wpół oficjalne w internecie, nie zawierały pełnej listy wykonawców. Dodajmy może, że dzień pierwszy to Riverside. Grupa będzie chyba w Gdańsku obchodziła swoje 20-lecie. Czy ma pan pozostałą listę pierwszego dnia? Pierwszy dzień to dzień nie tylko Riverside. Oczywiście Riverside jest tam tą wisienką na torcie. I rzeczywiście 13 sierpnia Riverside w Gdańsku rozpoczyna swoją bardzo krótką trasę związaną z 20-leciem zespołu. Przygotowują nową, specjalną setlistę. Sam jestem fanem i sam jestem bardzo ciekaw. Ale oprócz Riverside, z całą pewnością wyczekiwany i zapowiadany od bardzo długiego już czasu powrót legendy lat 90., mianowicie polskiej grupy Collage. Wreszcie ich zapowiedzi, miejmy nadzieję, się zrealizują i pierwszy ich koncert w Gdańsku właśnie odbędzie się 13. Z całą pewnością niezwykle atrakcyjnym wydarzeniem będzie koncert Steve'a Rothery, czyli gitarzysty Merillion ze swoim własnym solowym programem, ale z całą pewnością wszyscy fani Merillion, tego klasycznego Merillion, będą mogli usłyszeć ich utwory z pierwszych płyt. Mick Moss, założyciel Antimater, polska grupa Amarok, białoruski Mission Jupiter, gdański zespół Mechanizm, Inside Again, Retrospective. To są wykonawcy dnia pierwszego. Dzień drugi to dzień zupełnie inny, bo dzień skupiony wokół muzyki heavy metalowej, ciężkiego brzmienia. Wśród wykonawców usłyszycie państwo Gdański Illusion, z wielką radością chciałbym ich zapowiedzieć, klasyków polskiego ciężkiego brzmienia, bo będzie Vader, będzie Kat z Romanem Kostrzewskim. Będą też bardzo ciekawe, stosunkowo młode projekty, bo Krzysztof Drabikowski z projektem Baciuszka, to zupełnie inna jakość w heavy metalu i bardzo ciekawa propozycja i całe mnóstwo młodych zespołów, czyli mamy od klasyków polskiego brzmienia metalowego, a skończymy na bardzo młodych zespołach, takich jak Truchło Strzegiski. Ja zwyczajowo rozpocząłem od dnia trzeciego, elektronicznego, ale jak się okazuje, po tych maratonach muzycznych chyba jakiś należny medytacyjno-kontemplacyjno-transowy oddech publiczności się należy. Wspomniał pan, że Festiwal Zjednoczonych Sztuk sięga również po sztuki teatralne, spektakle i wystawy malarstwa i rzeźby. Tak, w tym samym czasie pod wspólnym szyldem United Arts Festival odbędzie się część teatralna. Część teatralna zlokalizowana będzie w pobliskim centrum, Europejskim Centrum Solidarności, w ich audytorium. W ciągu 2 dni zaprosimy widzów na 6 spektakli. 6 spektakli bardzo młodych twórców. W zasadzie można powiedzieć, że tegoroczna edycja, pierwsza, bardzo trudna, będzie edycją młodych twórców teatralnych. To będzie 6 spektakli przygotowanych przez profesjonalnych reżyserów z profesjonalnymi aktorami, natomiast będą to raczej tego typu produkcje. Sądzę, że mógłby pan jeszcze opowiadać dosyć długo, ale sądzę, że ta ilość informacji o organizowanym po raz pierwszy nowym festiwalu w Gdańsku przekracza możliwości studia El Muzyki. Zwłaszcza trzeci dzień tej imprezy, kiedy to Góra Gradowa zabrzmi dźwiękami zaproszonych artystów. O imprezie na Górze Gradowej mówił Adam Aleksiejuk, jeden z organizatorów imprezy, bodajże najważniejszy. Dziękuję panu uprzejmie za sugestie, bo to przecież pomysł całej imprezy wyszedł bodajże od pana i pańskich najbliższych współpracowników. Tak, jeszcze co ważne, dlaczego muzyka elektroniczna? Bo w tym roku jest też specjalna okazja w Gdańsku, bo obchodzimy 410. rocznicę urodzin Jana Heweliusza, patrona Hewelianum, który był astronomem i ten trzeci dzień został wpleciony w ten program obchodów tejże rocznicy. A jakaż inna muzyka, jak i muzyka elektroniczna, kojarzy się z gwiazdami, wszechświatem, otchłanią kosmiczną, jak i muzyka elektroniczna. Dziękuję uprzejmie. To były niezbędne informacje dla tych z Państwa, którzy właśnie w Trójmieście proponują spędzić najbliższy czas i może także część wakacji. Raccoon, mandarynkowe duo, Jerome i Edgar Freze, Lifted Veil. Thank you. solowy, zamyślony Lifted Veil. Jak Państwo słyszeli, do rodzinnego duetu elektroników dołączyli saksofonistka i gitarzysta. I już tytułowy utwór z mandarynkowego albumu sprzed lat, Raccoon. Jak mi się wydaje, w liście wykonawców trzeciego dnia nowego gdańskiego festiwalu zabrakło jednego nazwiska, wielce zasłużone dla rodzimej el-muzyki, Konrad Kucz. Równie wspaniały Marek Biliński zaprasza do ogrodu w Przestworzach. Zapamiętany, przebojowy, muzyczny ogród w Przestworzach jest ogrodem Króla Świtu i Marka Bilińskiego. Jesteśmy teraz wśród kwiatów zapomnienia. Jestem pewien, że nowy gdański Festiwal Zjednoczonych Sztuk będzie nie tylko pretekstem do wspomnień, ważnych odkryć i artystycznych doznań. W dniu trzecim najjaśniejsza polska gwiazda, Marek Biliński, Król Świtu. Na zakończenie projekcji trójkowych wspominek fragment koncertu Marka Bilińskiego w Szczecińskiej Filharmonii. Listopad 2015 roku. Dodam tylko, że po gdańskim festiwalu Nowy Tangerine Dream 17 sierpnia wystąpi w Warszawie w Amfiteatrze Parku Sowińskiego. A gra Marek Biliński. Początek światła. Dziękuję Państwu.